لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ان عورتوں کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے اے نبی حلال نہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں چھوڑ کر اور عورتوں سے نکاح کریں، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو آپ کی مملوکہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پورے نگہبان ہیں. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے لیے انعام ربانی. پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو رسول اللہ کی زوجیت میں رہیں، اور اگر چاہیں تو آپ سے علیحدہ ہو جائیں. لیکن امہات المؤمنین نے دامن رسول کو چھوڑنا پسند نہ فرمایا، یعنی آپ کے نکاح میں باقی رہنے کو ترجیح دی. اس پر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی بدلے میں ایک یہ بھی ملا کہ رسول اللہ کو اس آیت میں حکم ہوا کہ اب ان کے سوا کسی اور عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، نہ آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ کر اس کے بدلے دوسری لا سکتے ہیں، گو وہ کتنی ہی خوش شکل کیوں نہ ہو. ہاں، لونڈیوں اور کنیزوں کی اور بات ہے. اس کے بعد رب العالمین نے یہ تنگی آپ پر سے اٹھا لی اور نکاح کی اجازت دے دی، لیکن خود رسول اللہ نے پھر اور کوئی نکاح کیا ہی نہیں. اس حرج کے اٹھانے اور پھر عمل کے نہ ہونے میں بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان اپنی بیویوں پر رہے. چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ کی وفات سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور عورتیں بھی حلال کر دی تھیں. اس روایت کو امام ترمذی نیز امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین سے بھی یہ مروی ہے کہ حلال کرنے والی آیت تر، یعنی جو اس آیت سے پہلے گزر چکی ہے، بیان میں وہ پہلے ہے اور اترنے میں وہ پیچھے ہے. سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح عدت وفات کی پچھلی آیت اور پہلی آیت اس کی ناسخ ہے. بھی بہت سے حضرات سے مروی ہیں، وہ کہتے ہیں مطلب اس سے یہ ہے کہ جن عورتوں کا ذکر اس سے پہلے ہے ان کے سوا اور حلال نہیں. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ کیا اللہ کے رسول کی جو بیویاں تھیں اگر وہ آپ کی موجودگی میں انتقال کر جاتیں تو رسول اللہ اور عورتوں سے نکاب رضی اللہ نے فرمایا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عورتوں کی جو قسمیں اس سے پہلے بیان ہوئی ہیں، خالاؤں کی بیٹیاں، ہبا کرنے والی عورتیں، ان کے سوا جو اور قسم کی ہوں جن میں یہ اوصاف نہ اللہ سے مروی ہے کہ سوائے ان مہاجرات مؤمنات کے اور عورتوں سے نکاح کرنے کی آپ کو ممانعت کر دی گئی، غیر مسلم عورتوں سے نکاح حرام کر دیا گیا. قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی ایمان کے بعد کفر کرنے والے کے اعمال غارت ہیں. پس اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 اِنَّا احللنہ میں عورتوں کی جن قسموں کا ذکر کیا وہ تو رسول اللہ پر حلال ہیں، ان کے علاوہ اور حرام ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی میں بات موجود ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے سوا ہر قسم کی عورتیں، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ یہودیاں ہوں، خواہ نصرانیاں، سب حرام ہیں. ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعرابیہ اور انجان عورتوں کے نکاح سے روک دیے گئے، لیکن جو عورتیں حلال تھیں ان میں سے اگر چاہیں سینکڑوں کر لیں حلال ہیں، یعنی رسول اللہ کے لیے خاص. الغرض آیت عام ہے ان عورتوں کو جو آپ کے گھر میں تھیں بحیثیت بیوی اور لونڈیوں کے، اور ان عورتوں کو جن کے اقسام بیان ہوئے سب کو شامل ہے، اور جن لوگوں سے اس کے خلاف کے. ہاں، اس پر ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی، پھر ان سے رجوع کر لیا تھا، اور سودہ رضی اللہ عنہ کے فراق کا بھی ارادہ کیا تھا، جس پر انہوں نے اپنی باری کا دن عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا. اس کا جواب امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ یہ واقعہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، بات یہی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں اس جواب کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آیت میں ان کے سوا دوسریوں سے نکاح کرنے اور انہیں نکال کر اوروں کو لانے کی ممانعت ہے، نہ کہ طلاق دینے کی. واللہ اعلم. سودہ رضی اللہ عنہ والے واقعے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 128 وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ اُتْرِي ہے، اور حفصہ رضی اللہ عنہ والے واقعے ابو داؤد وغیرہ میں مروی ہے. مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دن آئے، دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، پوچھا کہ شاید تمہیں رسول اللہ نے طلاق دے دی، سنو اگر رجوع ہو گیا اور پھر یہی موقع پیش آیا تو قسم اللہ تعالیٰ کی میں مرتے دم تک تم سے کلام نہ کروں گا. آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اپنی بیویوں میں زیادت کرنے سے اور کسی کو نکال کر اس کے بدلے دوسری کو لانے سے منع کیا ہے، مگر لونڈیاں حلال رکھی گئی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں خبیث رواج یہ بھی تھا کہ لوگ آپس میں بیویوں کا تبادلہ کر لیا کرتے تھے، یہ اپنی اسے دے دیتا تھا اور وہ اپنی اسے دے دیتا تھا۔ اسلام نے اس گندے طریقے سے مسلمانوں کو روک دیا۔